سورة النساء درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين دا منافقان اغا کسان دی یتربسون بکم چه انتظار کئی پتا سو بانده دسی شی دا مصیبتونو دا حوادثو. فا ان کان لکم فتح نبس کچری شی استاز دا پارا گٹا فتح غلبا من اللہ دا طرف دا اللہ تعالی نا قالو نوائی دی الم نکم معکم آیا نو منگاس تاسو ملگری تاسو سرا و ان کان للکافرین نصیب او کچری شید پار د کافرانو سبرخا قالو نو ایدی الم نستحوذ علیکم آیا نو منگا چ بچاو کڑے استاسو و نمنعکم من المؤمنین او بچ کڑی وئی منگ تاسو لرا د مؤمنانو نا فالله الله تعالى چدي يحكم بينهم بينكم فيصل بو کی استاسو تر منزا يوم القيامه پروز د قیامت کی ولن يجعل الله ند گرزول الله للكافرين د پار د کافرانو على المؤمنين سبيلا مؤمنان من دي لار د حجت او د دلیل. د سوره النساء دریم عیسی شروع ده او په دې دریم عیسی کې ړومبه باب او دا ړومبه باب د 136 نمبر آیات نو اخلي تر دې 152 نمبر آیات پورې او په دې کې اول مقاصد اربعه ذکر کول توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخره او بیا د منافقانو خراب صفتونه او غی تا زجر او غی دغه خراب او ناکار صفتونه او بیا ور پسې تخویف او اخروی ذکر کیږي او ذکر د شرطونو د توبې د منافق ان شاء الله ذکر کیږي. با نو فدی آیات کریمه کې د منافقانو نور هغه خراب خصلتونه او داغی اغا خراب صفتونه بیانیگی. نو فرمای الذین دا منافقان آغا کسان دی یتربصون بکم چه انتظار کئی پتاسو مانی دا مصیبتونو دا حوادثو. دا منافق دا کار دی چه ظاهر خود خپل ځان مومن دا مومنانو ملگری حسابی خو زړه نه الله تبارک و تعالی وی تاسو خبر یی دی غواړی چې مسلمان بکله گیریگی او کله په دې باندې مصیبت راځي. د دې وجه نه د منافق نه مسلمان ته زیات نقصان ځکه رسیږي چې په ډاګه ډګلی یو سړی وایي زه ستا دشمن یم د هغه دشمني ښکاری او چې په ډاګه درته وایي زه ستا دوست یم او په پټه کې ستا دشمني دا ډېر خطرناکي. نو منافق دومره خطرناک دی چې په ډاګه خو کافر ستا دشمن دی خو منافق چې کم دی نو پټ تا ته د دیوال په شا ولاړ دی چې کله به زه د پاره زمنګ ملک وګورا چې د منافقت په وجه باندې کم خلق دا ملک سره دوه مخه چلی دروس صدر ولیکل چې د پاکستانیانو د حکمرانانو د پاره چې کله ژوندي نو په بار ملکونو کې د هغې علاجونه دي او د هغې هوټلې دي او د هغې چې کم دی نو مستۍ دي او چې کله مړه شي نو مقبره یې پاکستان دی. دا ستاسو ملک دی. یو دروس سړی چې داغه عقیده د څه شي د دهري ده هغه دهري انسان ستا د دغې غلاګرو متعلق او د دغې الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. د دغې منافقانو په باره کې نن کافر ګوتا پو په زمانه دی حیران چې وګوره دا څنګه خلک دی. قبرستان لې صرف پاکستان ته راړي کټ ولرا واخلي او بیا پاکستان ته راړي دلته خیدای مقبره ده صرف نور د پاکستان نه چې کم مالونه او کم سیزونه او په یو یو د عجز ملک په یو یو دورو باندې څومره څومره مالونه او خرچي دا ظالمان دا منافقت نه خپل ملک سره د دې له منور غټ منافقت څنګه ای چې ستا بچي بچي د قرض دلاندې پروت دی او ته 200 300 کسان چې کم دی او دا غي د پر سپیشل جیازونه سپیشلی هوټلې او هغه قانی او هغه سیزونه او هغه خرچي دا منافقت ته ملک سره نه د دې نه منور غټ منافقت څنګه ای د غرنګي علما چې کم په منبر باندې د شرک او د بدعت دعوت خلکو ته چلی د دین نور غټ منافقت پسنګي دا مونږ ته د مسلمان په جامه کې دا منافقان ناس دي او کدا سیاسي تور ما د ملک تباہی دا هغه دغه منافقانو د لاس ده او کنا علمی تور او دینی تور روحانی تور زمونږ کم تکلیفونه مصیبتونه دي اده دغه بیمان او علما او د لاس یې خلک ورته علما وي او دی بیمانه اغه بیمانه خلق اغید منافقت نه کار اخلی الله تبارک وتعالى وی همیشه تا ما د مصیبت ته پاره دی سوچ او فکر دی اغه حکمرانان چې زمنګ همیشه د پاره وګورا د ملک نقصانونه یو کړو او په دې انتظار نه دی چې زمنګ د ملک هر څه کوم ملک دل خرڅ کړي دی پتا ما د حوادثو انتظار کې پراته دی دا نه دی چې قرآن هغه ټیم کې د نبی علیه السلام مخالفینو ته راغې او هغه لړل د قبر د لاندې شو زما ستا چې کوم مخالفین دي هغې ته اجازت دی دا منافقان نه دي دا تر قیامت پورې زما دوستانو کتاب دی واوریدونکو دا کتاب دی یوې ورځې نه و دا صرف د منافقانو د مکې او د مدینې او د غیر چاپیر د مکې او د مدینې نه غیر چاپیر د پاره نه و دا تر د قیامت پورې د منافقانو د پاره دی دا آیات او دا خبرې د هغې د پاره کیږي چې زه نن د هغې ملګرتیا کوم زوم منافق یم ما هم د منافق ملګرتیا وکړه که هغه هر څوک اگر که زما پلار ولینی اگر که زما رور ولینی اگر که زما تربور زما خپل ولینی اسلام خو داسې دین دی چې هغه به همیشه د مسلمان د پاره خیر لټی مسلمانانو د پاره خو په حدیث کې راغلی دی الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمى د مؤمن مسلمان خو داسې دی لکه چې څنګه بنیان آبادی څنګه یو خخته بل خخته راکاږي او دیوال ولاړی د مؤمن مسلمان کار بدای دی به یو بل تکړی نه کني هغه خلق چې مونږ د هغه په لاس کې واګي ور کړی دا او زمونږ ملک تکړی کني دا هغه خلکو بس بندوبسی دي د منافقانو اول پخکت ست منگ زان لمنافقت ختمول پکار دی کلی کل ویعی کی خپل خپل ولی کی پخپل محلہ او پخپل اجرہ کی او دا رنگی پخکت ست مان دی چه کم خلق زمان دا ملک سر منافقت کی پکار دی چه آغی منگ خلقو تا نشاندهی اوکو چه دا منافقت با ترکمی پوری منگ سر چلی گی او ترکمی پوری با منگ سر دا لو بی کی گی فإن كان لكم فتح من الله كچریشی ستاز د پارا غلبا د الله تعالی د طرفنا قالوا نوایدی الم نکم معکم اینو منگتا سرا چ کله پو جنگ کی فتح بوشوا منافق فراغ وی زستا سمال کرے دارنگی چ د مال دولت وخراشی وی وست کم نه بیا غ ٹائم کے گورا د خلکو تا چ دا کم د مال او د دولت توجی نه چ کم نه ا د منافقت نہ کار اخلی او دا رنگی دغه رنگی په پتح کې په جهاد کې په ګټه کې د مسلمانانو د فاره چیر اوس په دې کې زخپلې حصہ څنګه د دین اخلم نو دا غي سي غستو د فاره به تاسو ځان مسلمان ښکارا کوي ستا د ملک همدرد بزان تا تخکارا کوي ستا چې کم دی ا بزان تاسو را چې کم دی یو حسابي چې زستا ملګریم ا علمنکم معکم اینو مونږ تاسو سره مونږ تاسو ملګری نو وإن كان للكافرين أو كشيد پار د کافرانو نصیب سیسا سبرخه قالوا نوایدی الم نستحوذ علیکم آیا نو منګه چ بچاو کړه استاسو ونمنعكم من المؤمنين او بچکړی وای مونږ تاسو لره د مؤمنانو نه چې کله به کافرانو صبر خبرته د جنگ نه سمېلاو شو سلګ ډیرا نبی باغی سره روانو اغی ته وای دا منافق څنګه چې دنیا کې دی دا رنگ به د اخرت کې هم چې څنګه دی په دنیا کې ها خوند غسته او چې د پایدې په وخت کې به د مسلمانانو خواله لړ نو دغه رنگ اخرت کې هم د الله پاک نقشه راکاګلې ده کوم ځای کې په سورۃ الحدید کې لک 12 نمبر آیات راوړوي کله چې اتم اتیشتم سپاره شروع کیږي دا غي نه یو مخمخ کې سورۃ الحدید اتیشتم سپاره کې یو پانه مخ کې وشتم سپاره کې دا سورۃ ده چې کله وشتم ختمیږي او اتیشتم شروع کیږي هغه ته وګورئ څنګه 12 نمبر آیات سورۃ الحدید څنګه چې په دنیا کې خوند غستو چې د مسلمانانو خواته وراله زستا ملګری نه ما دغه رنگي با د قیامت پر ځمانی اوم دې په دغه خوان ما د مسلمانانو خواله زی سبوي یوم تر المؤمنین فغرز چې وبوینه مؤمنانو لرا سړو لرا والمؤمنات او مؤمنانو خذ لرا دولسم نمبر آیات سورۃ الحدید وشتم سپاره چې څنګه ختمیږي اتیشتم بیا شروع کیږي یو پانه پس یو دولسم نمبر آیات یوم تر المؤمنین والمؤمنات فغرز چې ویني با مؤمنان سړي او مؤمنان خزي یسعى نورهم بین ایدیهم چې منډه به وای رڼا مخ کې د دینا و بی ایمانهم او خی طرف ته د دینا بشراکم الیوم زیر دستاو د پار نن ورځی جناتون د جنتونو د باغچو تجری من تحت الانهار چې رواني به وي د لاندې دینه ولی خالدین فی همیشه به پدې کې ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی ډیر لویا الله تبارک وتعالى وای رڼا به د دینه مخکې منډی وای او خی طرف ته منډی وای رڼا به چا سره د مؤمنانو سره اوس ګوره منافق تا یوم یقول المنافقون فدغرز دغه ساعت کې او بوای منافقان سړي والمنافقات او منافقان خزي للذین دفر دا کسانو امنو چې ایمان راوړی دي انظرونا نقت باسم نورکم یاره مونږ ته لګودري گئی چې ستاسو درنا نرنا واخلو ولی دنیا کې دی خو نه غزته چې مسلمانان به ضرور شورا بل الخواله یاره زه خو ستاسو ملګری مسلمان یې سو کوي کنه دی به الته مو دا منافق چې کله رڼا ویني چې د مؤمنانو مخ کې روانه ده دی به زر د مؤمنانو پسې منډه کی چې لګ ما ته ودرې گئی مانه منځي زه ستاسو د دې رڼا نه رڼا واخلم نو مؤمنان به ورته په دغه غرض باندې بیا سوي نو مؤمنان به ورته وای قیل ارجو وراءکم هو به ویلی شي دی تا چې لاړ شي واپس فلتمسو نورا اونی وای رڼا لالا ولټ وای رڼا لرا چرته لاړ شي دنیا ته واپس لاړ شي دا مونږ ځان سره د دنیا نه راوړی دلته تاسو ته نه ملاویږي دا مؤمن مسلمان به ځان سره د دنیا نه وړي مونږه تاسو لري الله نصیب کی چې دې قرآن خدمت ته ناسي او په دې ان شاء الله زده کړی او په دې عملی د غرنا د دغه خلکو د پاره ده الله تبارک وتعالى اوم د دې لپاره زیر دی چې توحیدی قبول کو او د الله کتاب هغه د زده کړی او په هغه باندې عمل کولو کوشش وکړو ان شاء الله ان شاء الله د الله پر رحمت سره د غرنا به د مؤمنانو سره یې نو دی به وای چې ورشي واپس دنیا ته دارنا الته ولټوي نو څه چل بوشي په دوری به بینهم بسور له باب نو بوالی شي په منځ د دې کې یو دیوال چې دې لره به دروازه وي باطنه فيه الرحمه دننه طرف ته به دې رحمت وي وظاهره من قبله العذاب او د مخکې نه به عذاب منافقانو ته ولاړي په عذاب کې به گیر شي نو مطلب دا چې منافق همیشه د پاره د پیدې ملګری دی د نقصان په ځای کې دی خپه نېګ دی نو دغه خوان به دې اخرت کې هم دا سوچ او فکرې خو هلته به مؤمنان ته د رحمت ځای ته دننه شي دی به څه ته پاتې شي دی به د عذاب طرف ته پاتې شي نو دغه رنګې دلته الله تبارک وتعالی د منافقانو هغه خراب صفت ذکر کوي چې کله به د کافرانو څه برخه او څه ایسه د جنگ نه نصیب شوه نو لبړه وی مونږ تاسو د مؤمنانو نه نو بچ کړی مونږ غوستا سو ملګری یو. فالله والله تعالی چې یحکم بینکم فیصله بو کستا سو تر منځه یوم القیامت پرواز د قیامت باندې الله تبارک تعالی وی دا فیصله با زستا سو پمنس کې حکم چې تا دا بیمانی کولا چې کله به د مؤمنانو سره ملګرتیا او کله د کافرانو سره فیصله بو شيستا. ولن یجعل الله ند غرزول الله تعالی للکافرین د فار د کافرانو علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د حجت. کافر لا الله داسې دلیل او حجت نه ورکړي چې په مسلمان باندې په ادبار د دلیل او د حجت سره دی ضرور شي چرې نشي ضرور کېدی. تمام دنیا کې مناظرو ته ګورئ هغه مناظرې چې قرآن هم موږ ته ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام او د چا مناظره وه د نمرود مناظره وه چا ګټلې وه د موسی علیه السلام او د فرعون مناظره وه چا ګټلې وه دا الله تبارک وتعالی موږ ته قرآن کې ویلي دي. او چې په دې دور کې د حق فرستو او د باطل پرستو کله مناظرې شوي دي چا ګټلې دي حق پرستو ګټلې دي همیشه د پاره. نو د دې وجه نه په ادبار د حجت سره په مسلمان څوک ضروری دی نشي. او دغه رنګې علماء کرام تفسیر قرطبی او دارنګ ابو بکر ابن عربی لیکي که ټول کافران او منافقان یو ځای شي او وایي چې موږ د دنیا نه مسلمان ختمو که ټول یو ځای شي ختم به نه کړی شي که ټول یو ځای شي او ټول یو طاقت جوړ کړي بیا هم مسلمان چې کم دی ختمول نشي. ان المنافقین یقینا منافقان چې دي یخادعون الله ټګي کوي د الله تعالی سره دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل خیال غوري ښه او هو خادعهم او الله به سزا ورکي د ټوکو د دوی ته ویدا قامو کله چې ادریږي دي لسولات مونستا قامو کوسالان ادریږي دي سوس پوست یراؤن الناس ځان خی خلکو ته ولا یذکرون الله او نه یادی الله تعالی لرا الا قلیلا مگر لګ. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي منافقان چې دي دوکه کوي د الله تعالی سره. نو آیا دوکه د هغه خبردار ذات سره څوک کولی شي چې څوک خبرداري چې ته په یو سیز خبرې تا سره څوک دوکه کولی شي؟ دوکه خو هغه وخت کېږي چې ته د یو سیز نه ناخبره یې او الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې خو ناخبره نه دی. نو مراد د دې نه څه شو؟ دې منافقانو په خپل په خیال باندې دا و چې ګنې موږ الله تبارک وتعالی دوکه کا الله تبارک وتعالی څوک دوکه کولی نشي. نو چې څنګه الله تبارک وتعالی د دې د دوکې خبره وکړه الله پاک وایي د دې سزا به ولا زور کوم په دنیا کې ورته هم میلاو شي او په آخرت کې هم. منافق ټول عمر په دنیا کې بچر د آرام ژوندونه مومي لاس په مروړي چې مسلمان بیا اوچت شو بیا د دې ډله زیاته شوه بیا یاره د قرآن درسونه زیات شو بیا یاره د حق پرستو ملګرتیا جوړه شوه دې په دې کور کې په بار او په دننه چې کم دی نو لاسونه مروړي چې بیا زیاتی دا د منافق کار دی چې دی همیشه د پاره په دنیا کې الله تبارک وتعالی د ده د منافقت هغه سزا ده ته میلاویږي او دارنګه اخرت کې بیا الله تبارک وتعالی بوله سزا ورکوي. دارنګه که مراد تینا الله لس دوکه ورکول نو مطلب دا چې الله ولا سوک دی. اول مخاطب د قرآن سوکو نبی علیه السلام. نبی علیه السلام بشرو او دارنګه مؤمنان صحابه رضوان الله اجمعین دا غسره چې وو. نو منافقانو بدیل دوکه ورکولې په خپل خبرو باندې چې ظاهر وای چې کم دی نو ځان خو الله تبارک وتعالی په خپل پیغمبر خبره نو که دوکه دی ورکوي نو الله له خو نشي ورکولې. نو الله له په دین کې دوکه ته دین والا سره کوي دا داسې ده چې ته د الله تبارک وتعالی په دین کې دوکه کوي نو د پیغمبر سره دارنګه نن د مسلمانانو سره د راتلونکي وخت کې چې څوک دوکه کوي د مسلمان سره نو دا دوکا د مسلمانانو سره خو الله به ولسه سزا ورکي. او د دې منافقانو دا کار دی چې د دین یو کار کوي نو هغه هم د زړه د اخلاص توجه نه کوي نو ځان نه د منافقت خوې او باسل په کار دی چې موږ مونږه خو په خشوع او وضو سره کو. الله اکبر د الله تبارک وتعالی مې مخې ته دی ما نور ارس رستو غرزول زه به سوچ او فکر تر وسه وسه پورې زیبا د ټول موږ بشر یو زیبا خو بیا سوچ په مونږ کې راواله او مونږ په استقامت سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم استقامت سره رکوع کول استقامت سره سمی الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد چاله دعا ورزی حمدا كثيرا طيبا مباركا في فارام رماني د مسلمان دا کار دی چې دی هغه ذات ته ولاړ لې چې دا هغه غونی اوچت ذات بل نشته نو چې زه داسې ذات ته ولاړم په کار دی چې زه زړه او جبه او اندامونه دا هغه د رضا مطابق استعمال کوم چې دا له غونی وخت دی زما لپاره او دا نه چې د جمعه نه بار شم نو زه بیا چې کوم دی دا هغه نه خلاف چلیږم نه بیا هم چې دا هغه 24 ګنټې موږ له د الله بندګانو موږ د الله غلامان یو او د غلام دا کار دی چې مالک په خوشحالی چې مالک خپه نشي نو سلی رشتو ګنټو کې موږ له غلامای خوی ادا کول د الله سره چې الله رانه خپه نشي که چا سره مې معامله د پیسو راځي که چا سره مې کم دی د خبرو اترو کولو راځي که چا سره مې کم دی نور څه د دنیا جرګه مصلحتي په کار دی چې په هغه کې زه د اخلاص نه کار واخلم د منافقت نه وانخلم نو کوم کار چې زه کوم چې دا غی غونې نیم وای زه قامو الی الصلاۃ کله چې ودریږي مانځتا کله چې کار دو دین کوي کامو کو سالا نو ودریږي دی سوس پوس یراؤن الناس ځان خی خلقو ته ولا یذکرون الله او نه یادی الله لرا الا قلیلا مگر لگ صرف ستا مخ کې وای سوزلا دا الله تبارک وتعالی دا غ دین کې د ځان د شریکولو لپاره تا ته ځان ښکارا کی خو اصل کې دغه مقصد هغه صرف ځان خودلی دا الله رضای مقصود نی مزبزبین بین ذالک دو پړکتی په منځ د دې کې لا اله اولای نه د دې کسانو دی ولا اله اولای او نه د دغه کسانو دی ومن یدلل الله غسوک چې مهر د گمراهی په الله تبارک وتعالی ولګی فلن تجد له سبیلا نو چری به نمومه دلل لار ابو داود تیالوسی روایت ذکر کړی دی من کان ذل وجهین په دنیا سوک چې دو مخونو والو په دنیا کې کان فی ذل کان ذل وجهین فی النار دا سړی به پور کوم دو مخونه په جهنم کې به هم د دو مخونه قیامت کې به هم د دو مخونه نو د دې وجه نه داسې دو پړک نه ځان ساتل پکار دی علماء کرام صرف د پوی د پاره مثال ورکې دا نه چې د حقیقت ته مارغانو ساروی جګړی کوي نه خدای مثال د پاره وای د مارغانو د سارو جګړه و نو چې کله به ساروی زور اور شنو خاپیرک براغه وای زه غوستا سو ملګری هغه ته زما څنګه ملګری ته خو لوزې وای ولې زه بچو لپای نه ورکوم تاسو هم پای ورکوي نو چې مارغان به ضرور شو مرغې نغی له بلړ وې زستا ملګری تاسو غی وې ته څنګه زمون ملګری وی ولی زالو زمنا نو چې کله غی به ضرور شو نغی براو شړ وې ز سړک ته زمون کله ملګری او چې کله بسار وې ضرور شو غی براو شړ وې ته زمون کله ملګری نو لاړې کې आवाज شه د شپې وسې لوزي ها نه د دې ملګری شو او نه د دې د منافق سړی اوم دغه کار دی نه د دې خلکو دی او نه د دغه خلکو دی دو پڑک تے پا منز دا دی دوارو کے نو دا دی وجنا دا منافقات سپت چے کم دے اگا دا دے چے دے با دو مخونہ را ساتی او شد العذاب یوم القیامت ذل وجہین او سخت عذاب با دو مخونو تا دا قیامت پر از معنی ملاوی گی او دل تے چی ہم دا غید پار دا توبے انشاءاللہ را روان شرطونا دی دا ارچان زیاد شرطونا دا منافق تی وارد علم سرین اوما او دا امی سرین اوما زیات شرطونه د توبې د منافق ته پاره دي او دا رنګ د اور په طبقاتو کې بوم دی په ها کوم ځای کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق په پالان دي سا سخت ناکارا او سخت عذاب ځای کې وي نو منافقت نه په جرګو کې ځان ساتي خدای دی کی چې یو طرف ته ستا خپل وي او بل طرف ته پردې سړی خو چې دا حقي اوچت आवाज کوا د دې سړی حق ته قدارو رمانه جدا کای می او کنا را سره خپل خپل ویلی ختمی زبه حق خبره کو ان شاء الله دوره دې پس به بیا دې خوشاله شي چې کله ما د حق پیسې لګري او کچره نه حق دې وکړه نو هغه څوک ته خپه کو چې هغه خپه شي نو بیا انسان د پاره نو جرګو کې زموږ پښتانه زی خیال کوي چرته د منافقت جرګه چا سره چا د پاره و نه کوي چرته او د دوه په منځ کې چې نختای ا کادلتا په کویت کې او په پاکستان کې خیال ساتي چې دوه په منځ کې مصلحت راولي خو چرته شیطانت نه کوي د منافقت توجنا چې یاره د هغې لام په یو بل کې سړی بڑکاو کی اور بل کی هغې ته داسې نقصان ورځي چې په نقصان کې به ته شریک یې وسل داسې وخت کې ملک پکې قتلونه راشي په قتل کې دا منافق سړی ورسره شریک دی چې د دا اور بلو دا جرګو کې چې تلی و او د جرګه چې کوم دی د مصلحت او د خیر ښېګړې د پاره نه کوله الله دې موږ د داسې صفتونو نه په امن او امان کې وساتي. الذين دا منافقان کسان دي يتربصون بكم چې انتظار کوي په تاسو باندې د مصیبتونو د حوادثو. فإن كان لكم فتح من الله کچري شي ستاسو د پاره کامیابی فتح غلبه د طرفه د الله نه قالوا نوایدی الم نکم معکم آینو موږ تاسو سره وإن كان للكافرین نصیبون او کچري شي د پاره د کافرانو سو برخه قالوا نوایدی الم نستحوذ علیکم آیانو چې موږ بچاو کړو ستاسو ونمنعكم من المؤمنين او نوې بچکړي موږ تاسو د مؤمنانو نه فالله والله تعالی چې حکم بینکم فیصله وکړي تاسو ترمنځ یوم القیامت پرواز د قیامت باندې ولن یجعل الله ندګر زولی الله تعالی للکافرین د پاره د کافرانو علی المؤمنین سبیلا په مؤمنانو باندې لار د وجت او د دلیل ان المنافقین یقینا المنافقان چې یخادعون الله دوک کید الله تعالی سره او هو خاف خپل خیال وهو خادعهم او الله بس زاور کی دو کی دی و اذا قاموا کلچ ادری کی دی للصلاه منستا قاموا کسالان ادری کی دی سس پوست یراؤن الناس زان خی خلق تا ولا یذکرون الله نیاد الله تعالی لرا الا قلیلا مگر لگ مذبذبین مذبذبین بین ذالک دو پڑکتی پمنز د دی کی لا اله الا الله ند دی کسان دی ولا اله الا الله ند دغی کسان دی و من یدلل الله اغه سوک چې مهر د گمراه په الله تبارک وتعالى لګی فلن تجد له سبیلا نو بمومید د پار لار دخل اسی